بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفضاتت فلندريمت ينوتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë e falenderojmë për e ti falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavatë dhe përshëndetit më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në ndërua gjëmatli, sot është dita e 5 e Ramazanit, e lusmi Allahun Gjele Gjelalu që Allahu t'i ban kabul agjerimet tona, namazet tona, dhe lusmi Allahun te bareke ve teala në këtë muaj të mëshirës, Zoti Onxhë Lexhelalu ta mundson neve si musliman po të gjithë njerëzimin që të kalon nga kjo krizë dhe bela e mbylljeve dhe ajo gjendje që po e përjetojna së bashku. Pa ndonjë parahyrje, do të vazhdojmë një herë me shembullin e radhës të cilën kemi zgjedhur sot për të folur për ta me lejnë Allahu te bareke ve teala. Para se të vazhdojmë atje, do përmendim një dobi të cilën e përmendëm në ligjëratën e parë, por se këtu më detalizuar, çdo shembull të ndëruar xhamatli, çka vjen në Kur'an, në atë sure, çka vjen ai shembull, ajo sure, ajo tërësia e asaj sure lidhet me shembullin. Për shembull, ne e përmendëm një shembull nga surja Al-Baqara. Tani, atë shembull për ta kuptuar, ti e kupton edhe veç, sikur që e kupton parafërsisht. Po për ta kuptuar thelbin dhe shtrirjen e atij shembulli, duhesh me lexu këtë surën. Nga se e tërë surja, pastaj është detal, holësi i asaj që ka është përmenë në të shembul. A është e qartë? Pra, për shembul, sot e kemi një shembul në surën Yunus. Ne do të mundohemi me nxjerrë disa dobi që i kanë nxjerrë dietarët. Po, si detyrë, jo detyrimisht, por në pasi që jemi në muajnë Kur'anit, muajnë ku duhet shfletuar shumë Kur'ani, shembul e për shembul që ka e marrim sot neve, të shtëpia e hapë Kur'anin dhe lexon këtë sure. E lexon këtë surën. Koncentrimi jot, përqendrimi jot duhet jetë të shembulli. Këtë surja pse sill rreth këtij shembulli? Do ta shihësh se çdo ajet që vjen në atë sure lidhet me një lidhje me shembullin. Kjo sa për ta plotësua, domethënë edhe më shumë çështjen e shembullit për ata i cili donë me ditë më shumë për Kur'anin dhe domethënien e porositë kur'anore. Të ndëruar xhamatli, folëm për shembullin e ujit dhe zjarrit për hipokritat. Pastaj folëm për çështjen e shiut që i ngjan shpalljes dhe çështjen e arit dhe argjendit dhe zjarrit që i ngjan çfarë? I ngjan sprovave, edhe i ngjan energjive që i kalshu Zoti jon te bareke ve teala në këtë botë. Sot do flasim për shembullin e dunjajës. Si na e ka dhënë Allahu neve dunjaja? Çka është dunjaja? Do kjo dunjatë që ne po jetojmë. Kjo ka një shembull. Njerëzit gjithmonë kanë sjell shembull. Të andaj ti e gjenjë për shembull në çdo popull, në çdo civilizim, ki shembull. Edhe për dunjajën. Shembullin më të mirë për dunjajën, kush mund të më sjell? Ai që ka kriju ata. Ai që ka jaratis ata. Zoti unë ka kriju dunjan. Nëse njëri prej njerëzve intereson çush i bie kjo dunjo, do ta lexon librin e Zotit Xhelel Xhelal. E ku janë këto shembuj? Allahu Xhelal ka përmendur shembullin e dunjajës 3 herë në Kur'an. 3 sure nga një ajet e ka përmend Allahu Xhelel Xhelal u shembullin e kësaj bote. Ne do ndalemi me surën Yunus, po do t'i përmendim edhe kur është përmend në ajet të tjera. Në surën Yunus, surja 10, kush do më përcjell në mushaf apo me telefon, surja 10, ajeti 24. E sjell Allahu Xhelel Xhelal u shembullin e kësaj bote. Çka kjo botë? Si më kuptu këtë botë? Si më jetun këtë botë? Si më fitun këtë botë? Si më mos më mashtruan këtë botë? Surja Yunus, ajeti 24. Gjithashtu në një surë tjetër, sura Kehf, e cila preferohet me lexuar në çdo xhumë, e ka sjell Allahu Xhelel Xhelalu në ajetin 45 shembullin e kësaj bote. Të tre ajetet janë shumë ngjashme me disa shtesa që i kanë ndërmjet veti. Dhe surja tjetër që e ka sjell Allahu Xhelel Xhelalu shembullin e kësaj bote është surja El Hadid. Surja El Hadid, ajeti 20. Pra këto janë tre sure që Allahu Xhelel Xhelalu e ka përmend shembullin e kësaj bote. Është shumë interesante se Allahu Xhelel Xhelaluhu Kur'anin apo ne e dim se e ka ndonë dy pjesë. Kush nuk e di, le ta mësoje. Kur'ani ndahet, Kur'an që ka zbrit Mekë dhe Kur'an që ka zbrit Medine. Pejgamberi alayhis salatu wassalam 13 vjet ka jetuar në Mekë, 10 vjet ka jetuar në Medine. Këtë Kur'ani, çka i ka zbrit? Në 13 vjet e para quhet Kur'ani i Mekës. Në aspektin kohor. Mirpo kjo i ka cilësitë veta dhe dobitë veta. Dhe 10 vjet tjera që kanë zbrit surrë tjera quhet Kur'ani i Medinës. Në aspektin e vendit edhe kohës që ka jetuar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Surja Yunus edhe surja Al-Kahf janë surre të Mekës. Don shembullin e parë dhe shembullin e dytë e ka sjell në Mekë Zoti jonë te bareke ve teala. Shembullin e njëjtë e ka sjell edhe në Medinë. E këta do ta shohim pak më vonë pasi ta përmendim shembullin se cila është dobia. Kur'ani i nderuar xhamali është përplot mrekullira. Përplot dobi, por se sa pak njerëz mësojnë me Kur'anin. Elusmi Allahun që Allahu t'i hap zemrat tona për këtë Kur'an të madh të Zotit subhanahu ve teala. Shkurtimisht, domthon do ta përmendim çka thuhet në ajete, pastaj do t'i çasim në ato që e ka marrë dietar prej dobive. Në surën Yunus, ajeti 24, thot Allahu te bareke ve teala, "Innama mathalul hayati ad-dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ard." Thot Allahu jalla jalaluhu, vërtet shembulli i kësaj bote. Fjala innama kanë thënë djetarët jedullu alë l'hasri vë l'kasr, kështu shpreje. Innema, do më thënë, vishë që shtu a dunjaja. Pra Allah u gjitha thëtë, sa të dush jep një shemulli për dunja, sa të dush gëzoj unë një, knaq unë një, dunjaja që shtu që të ta kazoj unë tash. Se që Allah e ka kriju, da jedin që është dunjaja. Thotë, nuk është dunjaja, po sikur kë shembull. Sikur qëfar, thëtë Allah u gjitha alë. Sikur një uj të cilin ne e zbresim nga qiellin. Argumenton e para se Allah e ka kriju këtë dunja. Ne e zbresim nga qilë, thëtë Allah u gjelluarë. Fë khtala të bihi në betul ard. E pasaj ki uj përzijet me kanë, me të mbjellurat e tokës, me bimët e tokës. Pra ujin e shlon bujku dhe ajo hes në bër tokë, apo e shlon vetë Allah u të bare kjo e tjare. Thëtë Allah u gjelluarë. Mimma je kulun nasu, wal en amu. Nga e cila përzirje e ujit dhe tokës, pastaj han njerëzit dhe han hajvanit. Ma në men, gjdo fjallë që tu na jetë që ka përmen, ka dobin e vetë. Qiko, han njerëzit dhe han hajvanit. Ndryshe ha njeri, ndryshe ha hajvanit. Apo tash në nuk i në të hongër. Pinë si firë dhe niftar. Se në ka dalu Allah e nes njerëzit. Qëfar thot? Hatta idha e khadhetil ardu zuhrufeha, u e zëjenet. Thetë Allah u gjelluare. Deri sa toka, kur t'i shlohet ki uj, fillon e, qfar? E khadet zuhrufeha. E merë majën e bukurijës. Ka dhënë djetarët, kjo i shembullin çështje së stinës, e cila është stina e pranverës dhe verës. Kur, do më honë, i shloku merë me të madhë, gjelbria, edhe zbukurohet dunjaja, dhe bohët, thetë Allah u gjelluare, u e zëjenet. Dhe lyhet me zinet. Ngjyrë. Zuhruf, arabt i thojnë altanin apo atë grumbullin e zbukurimeve që i përdor gruaja. Apo këto zbukurime që i përdor gruaja për tu zbukuru, arabt i thojnë zuhruf. Thot Allahu toka i ngjan kësaj kur zbukurohet gruaja. Ju i dini çish kur hina që më shminkush ka bën. Apo thot Allahu jelona kështu i ngjan kësaj. Çfarë thot? Wa dhanna ahluha enhum qadirun aleha. E banorët e tokës mendojnë se e kanë dorë këtë zbukurim, e këtë të mbjell, e këtë korra, dhe mendojnë se toka është e atina. Dhe këtë kjo mo është dorën e njeriu. Dhe gjithë ta moni me në këto pjesë na duon shumë për të mësime. Thotë Allahu xhallahu ala, ataha amruna. Për një herë i vjen emri jon, urdhri i Zotit vjen. E gjeli Allahu xhallahu xhelalu. Lejlen au nehara, natën apo ditën. Nuk në ka zënë Allahu Gjellala. Po mes natës apo mes ditës. Fe gjeallaha hasiden, ke ellem të gëna bil ems. Fëtë Allahu Gjellala. Ne e bajmë, ha, hasid, që ka do më thanë? E bajmë, do më thanë, dverdë. E shkatrojnë, e bajnë a plunë e hi. A ba, sikur kur, këni pa kur e djekë barin zjarin, dhe pas ta jo qëfar me i thëtë, di shka e cila e marë era dhe e fruteron. Thotë Allahu xhallahu, sikur dje mos me pas qenë fare. Ti e gjen një vend, një kopsht, o kon plot me fryte, ndoshta ka kon një grumbull i madh i fryteve aty, janë ushqy njerëzit, janë ushqy hyjvanët dhe për një herë është atë tok, për shembull dimrit, vjeshës tu, a ka pasur njerëz këtu gjelbrema? A ka qenë shumë mirë tani ara? e kështu më ra. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu, këdhalike, në fasilu l'aja. Qështu, na në mënyrë të hodhëshme i ka zonë ajetet. Shiko sa qartë e ka pru Allahu Gjellë, tani shiko kët shembull e vjen për me kuptu dunjajën. Thetë Allahu Gjellu Ala, li kaumin jetë e fekkerun, jo për ketë, vesh për disa njerës që menojnë. E lusë me Allahu në Allahu të nabam pëjtëra. Kjo është shembulli i parë që ka sjellë Allahu xhallahu ala në këtë sure, shembulli i dytë në surën Kehf, ajeti 45. Sa Allahu xhallahu ala, "Wadrib mathala wadrib lahum mathala al-hayati ad-dunya." E njëjtësh, mirëpo ka trajta, dhe formulimi tjetër thotë Allahu xhallahu ala, "Sjellja o ti o Muhammed atyre shembullin e kësaj bote." Ne kishim këto ka dobi shumë të madhe. Këto ka dobi shumë të madhe. Allah do ti kallzoj o Muhammed. Ne thotë na azdina, azdina. Ti sjellja o Muhammed. Apo, anë shiko, sa shpesh, sa apo, dinin plët gjëra. Po, kër i pytë të pengamën sëram, atë dhëshin Allahu e di ma mirë, dhe pengamën a.s. Se, prit një, komën si ti e dini kaqore, po shumitë nuk e di, dhe Allahu gjellu ala. Sjellja u ti atyre shembullin e kësaj bote, dunjajës. Keme in enzellahu min e sema, si një ujtë si në kemi zbrit për e shijut, për e qjellit, dhe përzijet me ta toka, bimën, e kështu më ratë. Dhe Allahu gjellu ala, fa asbaha heshimen. E ajo me një sabah, e gjenë sabahu, heshim. Që në mund heshim? Gjithashtu heshim është ajo, ajo pas zjarit e cila jetë ajo e verdha. Apo të gniba ku shuhët zjarit, aj plungni që ka jetë. Hiri, e kështu më ra. Thotë Allahu te bareke ve teala, te dhruhur riyah, e ban era. Një erë madhe, e barë dhe e për cilë. Wa kan Allahu ala kulli shejin, muqtedira. Allahu mbi çdo sen, ka ka fuqi. Kjo është shembulli i ditës në kasil Allahu te bareke ve teala në këtë sure. Ndërsa në surën El Hadid, e cila është surja e Medinës, çelmon Medinë Mekë. Mekja është simbol i themeleve. Në surën e Mekës veç e gjen Allahu, ahireti, vdekja, mësimet të cilat kanë bënë me themelët. Ndërsa në Medinë kur ka zbrit kjo muaj që kanë ajnat jetu, e na të përjetuar, agjërimi. Kur ka zbrit Mekë? Jo, Medinë. Pse? Sepse Medinja është simbol i forcës muslimane. Do në është ajo dhënja e frytit të degve të islamit. Thetë Allahu Gjellë Gjellë në surën El Hadid ajeti 20. I'lamu el hajatu dunja la'ibun, wa lahun, wa zinetun, wa të fakhurun bejnëkum, wa të kathurun fil emuali, wa l'eulad. Tani, në surën e Medinës ka atë pak me e madhe. Ka ma e fuqishme shembulli dunjajës. Qërë dhe dhe u gjelluar? Dijeni se kjo dunja është loj, lajb, loj, bashk në mënyrë gjerë për gjerë me loj. Dhe dhe u gjelluar? Ua lehun dhe arktim. Lehu. Lehu qërë më thanë? Arab lehu i kanë thanë kërë më ledhen edhe me bo mabet. Me bo mabet këtë e këtë. Me kalunatën, shtë njërzi. Lehu. Dhe dhe u gjelluar? Ua zine dhe zbukurim. Ha? Këni bo njëri ka qef mu vesh, ka qef me pas shpinë e mirë, e tjere tjere. Dhe Allahu gjelluar, u e te fekhurun bejnëkum, dhe ka shtyrje krenarive me s'juve. Si se li thotë, unë e kam më shumë, unë e jam më i mirë. E kështu dhe kjo është, dhe mon, fodullëk dhe mburje në mes njerëve. Pa thotë, pas taj thotë, u e te kathurun fil emuali wal eulad. Dhe është shumim, ha, shumim. Mirë po këtu ka artë te kathur, ka artë dhe mon, sikur njerëzit shtyjen kush ka më shumë parë dhe evlad. Allahu gjela thot, dhe kjo dunja shtirin mes juve kush ka ma shumë pare dhe e vlat. Thot Allahu gjela, kitë kjo është si kur shembuli ke me theli gajithin a gjebel kuffara në betu. Kitë kjo injan një të mbjellure me shi ku bujqit njitën. Kini ba bujku, kur e punon tokën dhe kur njës toka me nëzirë bereqetin, e kini ba bujku si njët. Ti, ta njëna normal, nuk e punojnë atë okën. Po kur ti e merë rogën, si një është? A i njësoj si kur e merë me të parin edhe me të fundit? A i njësoj? Jo, kur i ki parën dorë, kur ki pasuri, një është ma krenarë. Thëtë Allahu Gjellole, a gjëbe, e mahnit bujkun, kur e shetë që atë u dalë, bereqeti i tokës. Thëtë Allahu Gjellole, thumë me je higju. E pastaj, kjo merë me të madhe, je prytat shumë ta, më në shkëlqen nga emira e Zotë Gjellë Gjellole. Fetarahu musfarran thumë me jekunu hutame. Dhe dhe u gjelë, pas taj fillon muzbe, mu likshtu, mu dëpsue, deri sabahot, ha, plumhun. Prape ka sil, shemë dhe ne, e njët, wa fil akhirati adhabun shedit, në ahiret do të ketë azab shumë të rranë. Allahu na ruaj prej azabit Allah. Azab, adheb, do më thonë, o shumë i rranë. Dhe Allahu gjelora, u e maghfira dhe maghfirat për Allah. Allahu na mbulov dhe maghfiretin e tina. Prej kujna, prej Allahu gjelaluhu. U e ridhuan dhe rizalok i shpërndar për Zotit gjelaluhu. Në bëna që a thojna, për rizat Zotit. Qëra më thonë për rizat Zotit? Për knatësit Zotit. Në më thonë, që më thonë, e kena bo qëta veç për rizat Zotit. Qëra më thonë kjo? Veç mu knaqë Allahu Gjellë Gjellalu. E mu knaqë Allahu Gjellë Gjellalu është maja e pozitës që ka e mërë një njëri. Mi thonë Allahu një njëri, me ty jam i knaqët. E ka sosa i punën. E lusëve Allahu që Allahu që e di knaqë me neve. Wa me l'hajatu dunja illa me ta ul gurur. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu. E kjo dunja e kësaj bote nuk është tjetër pos një përjetim shumë i shkurt. Pos një përjetim shumë i shkurt. Të janë tri ajetet se ka cilë Allahu Gjellë Gjellalu në këtë kontekst të ajeteve. Ne do ndalemi, kush do me përcjell me Kur'an, do ndalemi te surja Yunus, tek ajeti 24 i Allahu te bareke ve teala. Fillimisht, domthon, ta tërheqim një vërejtje, këto ajete do në studim shumë. Nëse na ndalemi në mënyrë si Abdullah ibn Abbasi dhe si imamat e mdoj, nuk e thirim, gjerim, djetarët e mdoj, kjo do të mdojnë detalës shumë të ka një loj këtu, në mdojnë alegorie, metafore, etc. Kanë zirë djetarë shumë sime, mirë po na do të mërë me ato, do mdojnë matë qarta për neve, në mdojnë porosi që muna mi kuptue, edhe i madhe, edhe i vogli, i shkollumi, pa shkollumi, ketë mi kuptu, me lejnë e Zotë i gjellë. E para, kanë mdojnë djetarët, pse e silë Allah u shembulin e kësaj bote? Pse ne ka zënë Allahu Gjellë Gjellalu që bota i ashtë kështu, kjo dunja kështu, e kështu më radhë? Ha, ka në djetarët, simi partë, që njerëzit të pozicionohen venin e vetë këtë dunja. Apo, djetarë kërë i kanë diskutu këtë shemë, mëllë kanë thanë, këtë njerëzit e dinë se dunja janë qështu. Në mëllë, para se na me ledhu që këta jetë, a ju ka shku me e njësë që të anë e këna ditë? A se dinja një pëjneve se ka dimër, vjeshtë, verë, pranë verë, se dina, e dina. A e dina se toka herë gjelbrohet e herë zverdhët. Apo, kanë në djetarët, po pëse ne ka kalëzua Allah kushtimisht tanë të kalëzumën, ditëmën, qëfarë, pëse ne ka kalëzumë? Ose ka dhe ajetë tjera, pëse Allah ne ka kalëzumë të kalëzumët? Kanë në djetarët, për shkak se e kalëzumëja e Allahu Gjellë Gjellaluhu është për me morë pozicion të ilmit që ndrushmërisë. Në ata shka e dhe Allahu Gjellala. Jo veç me dit. Por shemo, njën i dhët, po unë e qëta e dive, e di se dunjaja herë a jeshil, herë sosët. Ata dhët, e di se e dini, por nuk e kini raportin me ata shka për dini. Andaj e ka cilë shemo. Dhe kjo mësimi madhi dhe Zotë i Gjellë Gjellala. Por shemo, sa apri mësimi në i dina? A nuk e dina njën i pëjneve se kena me vdek? Ketë i dina. Pse nuk jetojna në basë kësajna? Por shemo, Abdullah ibn Omer, që ka transmitoj Imam Bukhariu, djali Omer Khattavit, ka mri imani ti dhe bindja e ti, që këtë informat që ka e ka Abdullahi, këtë e kena na. Mirë përna më ngoni diska tjetër. Du të shojna, test, më pro. Abdullah ibn Omer i thot, unë e kur qonë në Sava, se priti akshamin. Na e dina së ta këtë? A e dina se në aksham muna mësë më ka në gjallë? Këtë e dina. Se që, dje ako njeri gjallë, sot nuk ka. E vërrosi. Apo Nakshama, në Saba nuk ka. Që ta e dina këtë po. Qka dalomi me Abdullah ibn Omerin? A i ka morë pozicion. Kada. Këtë dije une e realizoj këtë dije. Une punoj sikur ka me dek Nakshama. E njani që e dit që menon që ka me dek Nakshama. Qarë punë në ban? Me të pruti Allahu në letër se Nakshama ki me dek. Ti asë ndërës nuk ishe arë pitutës. Nuk i kështë që kokën pisejshde. Pse? Tu e di që ki mu taku me Zotin tanë të bare kjo e tala. Kish me të kapë në shqecimi madhë. Andër shiko shumë të pinga meri tale i salat e salat. Abdullah ibn Omer thot, në Saba, kur qona, i tham lutet e Sabajt edhe nuk e priti akshamë. Dhe tjetra, kur të za akshamë, se priti Sabajt. Kësa e qëfar i kanë thonë djetarët? I kanë thonë puna me dije. Andër përshemu, njërë një thotë përshemu, edhe në ketë muna me thonë njëtën, në edinave dunjaja që isho, e jo. Kanë thonë djetarët, duhet me marë pozicionin e dunjajës dhe ti në raport me ta që i shdo në Allahu Gjellegjel. Por që me këni pa njërzit? Kër më ledhën dekje, o dekja hak, a ma këta veç fjale ka, dekja hak me goj, edhe për një me, a i dhe që i vje, dekja hak, të shiti me nuk e të punë dekja hak, shkon kthehesha? Jo, jo, shkon dhe s'kthehesh mo. E me një vend ku ki me shku dhe s'ki mu këthi kur mo. Qysh ta marmenja, du mu përgatit për ata? Njëri shkon në gurbet, apo shkon në shëtitje, e di që ka mu këthi gjithat përgatitje, ban. Kufera, e tesha, e ndron teshat, e vi njerëzit, e përshëndesin, e kështu mëra, dhe në fund, apet, do shta mas 5 mujve këthejet. Mi thonë dikush, po, pse vejtë përgatit që ka qënë, po, të në gurbet janë të shku? E njëri shkon piksa i dunjoje, në ahiret, kur nuk këthejet mo, hic përgatitet. A kjo që di? E Allah u tha, unë e di si vejtë një këta. Mirë po, shembulli kësaj bote është që të mirësh pozicion me këtë botë. Cilë pozicioni? Tash në nga ka zonë Allahu Gjeli Gjelalu. Ma kur ti e kupton se kjo botë është qështu, e ka këtë cilësi dhe këtë cilësi dhe këtë cilësi, si ka mundësi mu gjitë në ta, si ka mundësi mu përla për ta, si ka mundësi mu vra për ta, si ka mundësi njeri me jetu rahat, kur e din se ka mundësi listën e melaceve jemi ta mërë shpirtin, sot, anesër, e kështu me ratë. Qështu rahat? Njani të mi ardhë pi shtetit, mi ardhë një letër, hajde këtu, më burt me të thirë, ha? Këtë familja mobilizohë, ne kanë thirë, apo? Po para më në Allah u gjitha, thotë, në unë kam me lache special, dhe në reni jotë, këne me të mërë shpirtin. Dhe njani alat qesh, e bus qesh, e arktohet, e nuk e za këtë punë madhe. A dhe ka në djetarë, mësimi i parë, cilje? Mësimi i parë është ilmin, dijen me e këthim punë. A kejtë e dina se dë njaja qështu, dhe kejtë e dina se këna me dekë, dhe kejtë e dina se o përjetim mashtrus, ama nuk e realizojnë këta, nuk jetojnë me këtë informatë qka që e kena. Kjo mësimi i parë që kanë zirë djetarët në këtë kontekst. Mësimi i dytë që ka përmendëm, kjo është mesele madhe, kur shumë shkurtimisht. Ajetet e Mekës dhe Medinës, kanë thonë djetarët, ajetet e Mekës janë mësim i imanit, i islamit, baza, themeli, e kështru themelin, Allahu te bareke ve teala, mbi ta ka ndërtue surët e Medinës. Andaj, namazi, zeqati, agjerimi, haji, këtë, rakia, mbulesa, këtë kanë zbrit ku, Medinë. Mekës i kanë pas. Mekë i kanë bërë musliman mënyrë vullnetare, dhe nëse ka pas disa farë, nuk i kanë pas të saktuara në numërin që ka zbrit në Medinë. Pra, Medinë logaritet fryti i Mekës. Atëherë kanë thonë djetarët. Cila urtësia që Allahu i mëson musliman, edhe në Mekë, edhe në Medinë, për shembull në dunjajës? Ha, ta thonë kështu. Shka i duhet Ebu Bekrit mi kalzu edhe në Mekë, që isha dunjaja edhe në Medine, kur aja bo i fort me iman? Shka i duhet muslimanëve, hajde ta zonë në fillim, po, o i likësh se di turbulenca, e kështu me radhë, mirë për Medina i më e ka kuptue. Qëfar ka ndonë djetarë? Fakti që një mesele vjen në ajetet e Mekës, dhe e njëta përsëritit në ajetet e Medinës, qëfar argumenton? Për atë se njeri ju është i destinu me radhë në ta që ka e di. Rëziko. Dunjaja është aq e ambël, aq provokuese, aq joshse, aq ti mundet me të bo me rëshit, sa që jo dash edhe në Medine, mi u thonë muslimanë, e, ka dal, dunjaja, o, këshu, këshu, këshu. Mi po, a e ka mësun Meke, po pëse ka përsërit? E ka përsërit se mund është me ra. Apo, për shemë, dhe këni bana, Allahu Gjeli Gjelalu, për shemë, këna e merë neve në njëri, i vëdes. Për një moment që të cohën gjaknat, që të cohët, ajo fuqia e dhanëmës pak sa i dunjaje. Mirë po, tu shafuj, domon, tu kalu koha këne, tu ngrit nga për dunja. Pas e du të me dek dikush tjetër, na prap me, na e përsërit Allahu Gjeli Gjelalu, qëfar, shemulli. Andhe ka dhënë djetarë, me e ki ju ka kalzu, me dine pëse po ju ka kalzan, sa do që të mërish në pozicion të Zoti, je mundësi me ra prej e kësa i dunjaje. Ka qeni njeri ka shku në kone për nga Merit Alehi Salatu Sëram, ka shku në Abisini, hijrat për Allahun Gjellë Gjellalu. Ka hikpi me ikës, me hikpi paganëve, prej mushrikve, me shkue me rujt imanin. Ku ka shkue? Ka shku në Abisini. E ka përcjell për nga Merit Alehi Salatu Sëram. Që ka bo atje? Kër ka shku atje, i ka pëlqyje feja atynve. Dhe e ka ndru feja. Edhe abo krishterë. Apo krishter, edhe ka dek krishter. Pikëson që kanë zirë djetarë. E kalon shpine vetë. Mohemen, shpine vetë e kalon Meke. Për asë një arsye tjetër, vesh për imanin me rujt. Ka shku me një vend tjetër, i ka polqia jo. E kalon fejen. Këtu ka hik Në Meke për shka ka hik? Që muzmat, shka. Ka shku apo shka në Abisini, edhe ka dek atje. Djetarë shfar kanë dalë. Shemu ndryshëm. Se të kanë hi, pas të kanë dalë. Andë dhe thëllë Allahu Gjellë Gjellalu, inë në ledhine, amenu, thumë me kefaru, Ata që kanë besu pasaj, kanë mohue. E lusë për Allahun që Allahun mësë të banë kur qafira. Kjo mesele e madhë në ruaj që më të li. Nuk o mesele a i gare. Imani nëse nuk në zemë ven, në zemën, edhe e kapë fort zemëra, edhe imani e kapë fort zemërën, është, on, për nga mërë a.s. ka thonë zemëra, ha, lëviz. Paramëno, Muhamedi a.s. Ma i dashuri ke gjalesave të Zotit. Nuk e donë Allahu kërkan si Muhamedi s.a.s. Me gjitha ta, ka arë në dua, se Muhamedi s.a.s. lutë i kështu. Allahumme, ja muqallib el kulub, thebit kalbi aladinik. Është lutë, o, Zot i madhë, ti cili rëtullon zemra, i rëtullon zemra, ti esha një njëri, qysha musliman, Zotin arruj del. E esha njënë, qysha nuk a jo musliman, në fej. Para nuk ki njëri, ali kusha të lutë, Muhammed e sëm, o, Zot, mama zemra në fejën tane, zemra livrit. Me ti qitë do parët livrit zemra. Ha, njënë i thotë, shatë, shemo ti, fol për fej, thotë, shka menon? Janë i stezbut, edhe pak, janë i stezbut, edhe pak, janë i stezbut. A në shiko sa njeri ju. Ne kemi përmejnë rrasë ndryshme, sa njerëzit, akon muezin, ka dalë për fejë Allahut, për fejës Allahut të bare kjo e talë. A dhe ka dhe në djetarët, fakti që kishemull në Kur'an është përsërit në surët Mekës dhe surët Medinës, për sfar argumenton? Rëzikshmëria e dunjas, manë e menë, kur, kush më së të garantoje vetën, nge dunja. Neve dhe të na vjen një shembull tjetër, në kohën e Musait, alej salatu selam, Allahun e ka sil një shembull, u ka njën e ka mësu Allahu elm të madhi ka dhe. E ka mësu elm. Kur ka ardhë vakti me përkra Musain, i ka dalë kundër. E ka luftu Musain, alej salatu selam. Dhe Allahu gjela ka shembulli me qenin. Ka thëna e mësum, e ngritëm, e lartësum, aj atina i përqej dunjaja dhe na jamurëm imanin. Andaj, rëzikshmëria kësaj bote, o shumë e madhe. Dhe kjo, në këta nuk ka garantë, s'kur kush. Këtu mos t'i shkoje me njënë i thotë, gjematlija, njëri rëndonë, jo, hafëz, hoqë, djetar, akademik, ku e di shka unë e kam një për e farshkolle, vallaj është objekt me rap i testit. Oshtë objekt? Që në objekt? Mundet me rap. Ka në njëzë, në dhe ka thonë pengamberi alej salatu selam, dhe këtë hadith kër e ka kalzu e borera, kër e ka njëzë me kalzu i ka rap fikt. Pra po qua, ka njëzë, ka thonë pengamberi salatu selam, prap i ka rap fikt. Menzi se ka kalzu këtë hadith, pse? Se ka pas rëzik ki mu konë piksajna. Ka thonë alej salatu selam, gjenemi kalët. Ha, shkrejp. Shkrejp me kanë, me tri njerëzi. I pari, a i cilë e ka ditë Kuranin, Allah unë arrujtë. Paramë një njëri, tanë kohën e ka lezu Kuranin, akon imam, i ka bo hizmet Kuranin, dhe kështu me radhë, Allah unë dhe dilë tash ti, me ti kina me ka zënemi. Ande e burera i ka rëtë fiktë. Se, unë më kanë a e pitinë. Pas e ka thonë, një njëri cili jep pare shumë. Jep pare shumë jep pare. Që ka i thonë sot, humanitare, kështu me radhë. Jep, sa da katë më doja. Apo, sigur që e ka pita Aisha radiallahu anha, për një kusherit vetin, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Resulullah, kemi çeri o kon shumë i gjymert. E ka njohë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë çka thu për ta ja Resulullah? A fiton ai diçka te Allahu? Se shumë ka dhënë. Çat shumë ka dhënë? Çat shumë ka dhënë? Natën fenerin e ka qit mbi shtëpi. Çi kur të kesh dikush nevojë, drejt te ai bashku. Kur ka tër, ku shkon? Drejt te ai. Kur se ka kthie nevojtarin. Sa duhet çe? Aisha thot, ja Resulullah, këta e kena pas kushëri. Qka thu për këtë njëri, a fiton dhe shka ki? Ka thonë, jo, Aisha. Këtu nuk folin këtu pazargjit, të zgagjit. Këtu nuk folin ato që i shesin i blejnë fit fat. Muhamedi a.s. Tha, jo, Aisha. Pse? Innehu lemje kul jaumen rabbi khfirli. Ka thonë, aj kurbe një ditë, s'ka thonë, o Zot falem. A se ka po për Allah këta. E ka po për mi thonë i gjimert, e ka po për mi thonë afoz, e ka po për mi thonë hoq, e ka po për mi thonë, ajdini, këshinik filani që ka po e. E ka morë në dunja, a pisha që i ka me temni, ti pedi. Apo? A ma i në khiret nuk gjenë kur gjo. Dhe i treti, njani cilin luftën rrugë zoti gjeni gjelalu. A mu i parë me nuk luftën rrugë të Allahu. Mundësit e ka me mu bo shëhit. Shëhit, do me thonë, shumë pak largë për nga mërëve. Për nga mërë, a i qatë nga Allahu Jellal wal Ala e bje edhe këtë njeri, thot, ti pse ki luftue? Thot, për ty jo, Zot, këm luftu. Thot, mos rrej, se ti ki luftu me thonë sa tri mije, sa i guzim shëmije, me ta bon ata e kështu namin pipi fjallet moja, ka thonë, këtë dunja ta kanë ditë këtë punë, sot s'kije, hingjenem. Kjo qka argumenton? Kush ka garantës pas kësajna? Kush ka garantës? Andaj, e buhrera i bitë të të fikë, se dunjaja është provokative. Dunjaja provokative. Andaj, kjo është edhe se ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu, kam përmendur dietarët në këtë shembull, shembullin e jetës së kësaj bote. Çfarë kanë thënë? Kanë thënë al-khuruju min wahmin wa khayal. Shka thënë fillim, këtë shembull a këtë dina. Njënë me thënë, ana, se dina që kina me deka, po e dina. A se dina që kina dunja është e përkoshme, po e dina. Këtë e dinë se kina me dek. Bile këtë e dinë ma shumë se kina me dek, se sa ka Allah. E ka gjenet e gjenet. Mirë, pse e si dhe Allah u këtë shembull? Pse përna ka të në dunja, ja, kështu. Ka thënë djetarë, për me nanimu, me dalë prej iluzionit dhe fantazijës në realitet. Apo, për shembull, na këtë e dina se kena me lanë këtë dunja. Që kjo, a është këtë e dhanë me, dhe a është informacion i përbashkët mes neve? Po, sot, dje, par dje, sa njerëz i kena vëros. Apo, dhe na e dim se na e na potencial me hi në rana, po. Kjo është, ha, informata. Ama na nuk jetojna këtë informat, për jetojna fantazinë e kësajna. Qishë për shembull? Këshire veprën e njerëzve, këshire jetën e njerëzve. Ata qënë malin se janë të jetu që kanë me dek, ata qënë malin se janë të jetu që s'kanë me dek. Ti kërë shenë një punëtor të punue, edhe e matë, tu që ki, a te di që kanë me dek në dita jo? Sta qënë malin. E Allah u e sjele këtë shembull, për qëfar? Kanë thonë djetarë, me nanimu në përmjet këti shembulli, me dalë prej fantazijës, me të nimu me pa dunjajnë hakë. Këtë njërës dhëtë, po me pa kena me dek, ama lebra hakë. Domthon, kena me dek, ama unë du me punu këtë dunjo, madje apo çfarë thon, punon këtë dunjo sikur s'kimë dek kur. Mi apo rrefsh pa vetë, apo. Punoti këtë dunjo sikur s'kimë dek kur. E çish s'kimë dek kur. Çiko, sikur s'kimë dek kur. Edhe pse dietar kan thon, këtë kuptim mua më sill në tamam. Nëse e ban me adhurime. Falu, e puno, e nimo sikur s'kimë dek kur. Po. Ama ndërto e miell, e duje këtë dunjo sikur s'kimë dek kur. Si, ti i jep lishmëri fantazijës tane. Andë ka thonë djetarët, për shkak se është e pështirë njerëzit me dalë për iluzionit, e ka përjua Allahu Gjelluara këtë qembul. Sa është e pështirë njerëzit me dalë për iluzionit? Ha? Sa është e pështirë me dalë na për këti iluzionit? Për cili është iluzionit? Iluzionit dunjas. Shiko njerëzit, për dit i për cili njerëz, për dit dhesin, prap thonë, a ka diçka ka parat? A kena më bon shtetë ma i fort? A kena me integru? A kena e kështu më ratë? O burë, shikoni njërzit, sa kanë dëshirë me pështu për Covidit? E lusmi Allah unë që Allah të shëronë së murit e muslimanëve. E të largonë këtë bela. Mirë po. A veç piksa du të mu shërua? E në khiret? Funit Covidit dhe veç di mundësi i ka, se ka të rejten. O pështon, o të merë. Së janë të rejten. A në khiret? Për gjenemi? Ku vaksinohësh? Ku e merë ilaqë? Kush qëtë për atyra? Që të da shumë nga prej dobive që e ka cilë Allahu këtë dunja me uj. Me na e mor Allahu ujin. Kush na e bje neve? Ha? Allahu Gjellala, me na e mor neve ujin, Zotin Arrujt. Dhe ka përrejnë Allahu Gjellala në Kur'an, në surën mulk. Lezoj e që farë ka thënë Allahu Gjellala. Me ja mor juve ujin, kush ja u sjell ma juve ujin. Apo? Po për shkak se e kemi gjithë gatshme lujna me ta. E sa dina kimetit. A me ka në djetarët, ky shembull i dunjajës në animon qëfarë? Me dalë për i fantazive, dilë për i fantazijës. Apo, për shembull, njerit kër jeton ignorancë, kër jeton padije, ha, kër e di që s'ka me dek, kër e di që s'ka me dalë logari, që shjeton, ku të muje të more, ku të muje, këni pa njerëzit që jenë pangopëshëm, ta pije që ati një qef, ta ngope një qef, ta bojë një zina, ta bojë një raki, e kështu mëra, pse, se s'ka me dek. Apo, e jeton iluzioni, muslimani që farë banë? Kala, unë ka me dek, o burë. Po, këtë të qefe në tamana, unë ka me dek. Kjo që ka banë? Kjo e banë njërin shumë të këthjallë, janë ndronë sytë. Andaj ti eshe njërin, një dunja, muslimani eshe ndryshe, ju muslimani eshe ndryshe. I devot shmi eshe ndryshe, zina që ja eshe ndryshe. Një gruje ka përcen, muslimani eshe ndryshe, edhe ai cili është i prisht eshe ndryshe. I prisht eshe mundësi muzbavit, nërsa muslimani eshe, sprovë për Allahot me ullë shikimim. Se? U mundu me të amor Allahot shikimim. Dë banë qërë kur së në shemo. Asë gryndane mosë në shemo. Apo? Andaj, dalja për këti iluzioni, për kësaj fantazije, o shemull dhe kur anor. Thetë Allahot gjelole, që e unë për ja u kazoj që shenë dunjaja, këshyrë në që shu që isha. bane e rrejtët vetën, ju hopni. Si se sa dush të ujtë, ja ba une larë kur ka me dek, shka dush të ujtë. Keqë të shakan dek, që ashtu kanë menu vallaj. Keqë të shakan dek, kanë pas plane, e projekte, e dëshira, e knaci, kanë thonë, kanë e me bokshtu, e kanë e me bokshtu, kanë, i ka morë Allahu gjilluar. A mundet njëri që këtë fantazi, në mund, me e legitimua? U dhënë, hajt, shka, hajt. Duhet njëri më bërë serios. Andaj Allahu gjilluar ka cilë këtë qembu. Tjetra, që kanë, që ka shumësime të ndërruar dhe zërë, nuk kemi mundësi të gjitha mi përmejnë, por se sama të qartë. Tjetra, shpre kanë dhënë djetarët, Allahu gjilluar e ka cilë shembu dhe në kësaj bote, dhe atës është shkurt dhe shpejt kalon, do këtë pak gjelbrim, e uj, e knaci, e kështu më ratë, por pas taj zbejet dhe shuat dhe bonë, pluën e hi e merera. Pse e ka cilë këta? Ka thonë djetarë, kur ti e shetë dunjon të aman, ha, edhe e merë pozicion, që thamë, pozicionin e merë të aman, ki ilmë të aman për këtë punë, ha, edhe i e vendosë karshi ku duhet, qëfar ndodhë kjo? Kjo të njëmon me lujtë rolin të amë për si një kryuë. Për shka e nga kryuëna? Shikë Allah unë këtë qemë, Allah e ka përmenë. Ndu një ahanë, hajnë insant edhe hajvant. Për një të stokë. Qati ku na e morë në bukën, qati edhe hajvani e marë, me një venë. Qati ku na, me një tokë, ku na shumomi, shumot edhe hajvani. Duhet më kanë një vijqë në danë. Dhe për ndryshe, a më një parëm, kryuë surën. Ti të hangë, hajvani nga ti të hangë. Ti të shumu, ajtë shumu, njësoj. Bilaj ma shumë ka takat. Njëri me menë, thot, o zot, po, shkatalojme për këti. Lopa, njësoj si unë po ha, si unë po pi, si unë po shtohet, ku dalomi? Allah, thot, a do mu dalu? Të kalzojme në tje. Qfar? Hajvani, s'ka takat me e kuptu se kje dunja, është e shkurt, asë e gatë, asë mërë me menu këtë punë. Ndë ne e përmendëm, ti e marë hajvani, e përajnë. Apo, ka thonë sallallahu alaihi sallam, me dit hajvani, qka dini ju, se në hali ju mish. Ha, me dit hajvani se ti ki me prej, edhe ajo me pas menën të anë, qka ban? E para, planifikon me hik. E dyta, ti të godet me shkelëm. Apo, së ti të me prej ata. Allahu që le ka mor menën, ha mish. Para me pas menën hajvani, që që ha mishin ti? Dhe shiko për e mësam? Që ta se dina na e dina. Ama sa pi njerit kër e prejnë hajvanin I shkon men që kjo. Andajve mësam ja u ceki njerit. Tha, oju njerëz, që hajvanin sa i mab, që sa i mab, 1000 kile, 600 kile, ti pe prejt. Kush i jeti me ta nënshtru këta? Allahu gjithë dhe thot, ketë nënshtrim që ta kun bo, po nuk e ktheve nënshtrim dhe i meje, keq këtë dunjata këta ju në mbikrije. E në fund, në gjenem shtije. Allahu në rujtë. Andaj shikoj njëri duhet me meditu në gjithë shka. Kanë dhënë djetarët. Për shkak se neve në Allah në ka falë fiqire. Të menduar, logik. Sa njëri thëtë thirët logik. Logika shnosh, arsia shnosh, fjale e lirë kështu mëra, palavra. As një në kuptën realitetin e kësaj bote. As shumit se përgjëzë nuk e kuptën realitetin e kësaj bote. Për në dy që do të jetonin ata. Që ka jetu Muhammed a.s. Apo, që farë kanë dhënë djetarë? Fakti që në këtë shembull Allah na e tregon kohëzgjatjen e shkur kësaj bote, në animon me kuptu qëllimi. Cili o qëllimi? Me adhuru Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu nuk në ka të pru këtë dunja, pos mi u bindë Allahu Gjellë Gjellalu. Ja e juhën nasu, u'budu rabbekum u ledhi khalakakum, u ledhine min kablikum, leallakum të tëkun. Ne keni përmenjë këtë ajet, kush ka qenë në tëfsir, surën e l-Bekara, urdhri i parë, thotim nuk e thiri, urdhri i parë, në surën e l-Bekara, sa ta qelë si mushafin, të ndërrua që mërri. Mushaf i thonjë kësaj, këpërtinës. A Kur'ana jo është ka mrejna. Sa ta qelë si mushafin, ha, e ki Fatihan. Urdhri i parë, sikur ti i thu zotit, o zot, të ne urdhri i parë. Ja e ju hennes, o ju njërës, adhuron e zotin e juve. Adhuron e zotin e juve. I cili ju ka kriju juve. Masit i ajeti, shka vjen? Ha? Cili ajeti vjen masitina? Elledhi enzele mine semai maën. A i cili juve ja uzrat shijun për kësaj në këtë bot. Kush në zbet neve shijun? Shiko, a ka dikush në dunja që e mohon se shiju vjen për Zotit? Mirë njani se përdor termin Zot. A i natë qorë. Ashtë, në shka ashtë. A e mohon se zbet për qële? Së në mohon. Shifën, shifën, vje piqile. E Allahu gjele tha, oj njerës, bindju Zotit, adhërone Allahun, se aja u zbret juve, shifën për i cili. Pasaj, qëfar tha? Va in kuntum fi rajbi mimma në zelna ala abdina, fe tu bi suratin min mithli. A për dini që shifën për piqile, po? E po edhe që kjo shpallë e shejka zbitë mamesa, mi ka arë piqile. Ha? A e këni po njësë që ishë ngajnë masujt? Masujt, ju duhet uj. E thotë Allahu gjitha, i one që e zbiti shijun, une e kumë që Muhammedin s.a.s. A muni me muhue? Qishë së në mohon shijun, së në mohon asë Muhammedin s.a.s. Së thotë Allahu gjitha, e në tja u mërë të menja, me më vërtetu që shiju vjen dika tjetër, hajtë vërteton edhe për Muhammedin s.a.s. Hajtë thuj, ki Muhammedin s.a.s. Ja, ka shpik tha, së kanë të aman kjo? E kështu më rratë, së kanë për nga merë? Qatë sa mund është me vërtetu se shiju zvjen nga qiela, asë mund është me vërtetu se mund samës nuk ka për nga merë. Shtine këta në zemër. Qatë që mund është me thonë, shija pika vjen be uj? Njani me thonë, një fëmijës me thonë, këpi ka vjen uj? Tho tja e jetë në regula jo. Pi qile. Apo, e në tokë, njani thotë, e në tokë o gjo, për në tokë, kështë shlo në tokë? Mëse ke instalu ti atje. E qëtë Allahu gjellë gjellalu. E tani, si kur që burimët e egzistencës tonë janë jashtë kompetencave tona, me mohu Muhammedin s.a.s. është jashtë kompetencave tona. E njani thot, po që e këto shka pe mohojnë? Tha Allahu gjele gjelalu hu, atëherë, ju baj gurë për gjehenem. Ju baj gurë për gjehenem. Ta mërme njëm, kitë këto fakte mi mohua, u baj gurë për gjehenem. Tani, qështë në nimon, kështë e mullë na me lujtë rolin tonë, qështë në nimon? Allahu gjele shfarë thot, shembulli kësaj bote është sikur shembulli i shiu që ka zbret deri ca çelbrohet kështu më pas ai përfundon. Para mëno, në ahiret kur dalin njerëzit, kanë më bënë muhabet. Kanë më bënë muhabet. Allahu kam ju thon, kam ja bënë pyetje ata pastaj kanë më diskutu. Kam labithtum fil ardi adad sinin. Sot Allahu jelle wala. Ju thot njerëzve, sa ja u marr menja që keni jetuar këtë dunjë pi viteve. Ha, sa keni jetuar këtë dunjë? Nuk ju shkon menjat e vitet hiq. Ha? Njoni thot, ka be vakt, i ri e ti. Hajtë ku të dërshë pëzica që ki mu falë. I ri, i thot. I ri, asa njerëzit ri i desin. Allahu në akhirat kam i vet njerëzit. Sa kini jetu me ndu njo? Zakonisht duhet me të shku menjat, si cali, 60, 70, 100, pa nëmë në popullin uhit, 1000 e dishka vjetë ka njetu me. As njoni nuk i shkon menjat me përmen vite. Qka përmenin? Ndukët një 10 dit këna nejt 10 dit. Njoni thot, ndukët një dit e një nat. Qetri thot, jo, shumë një gjimës dit e një sabah. Njoni thot, se di. Nuk e di, unë sa këna nejt. Kitë që të përgjigje, që kanë mi bonë akirat. Pse? Qasë shpejt u kom. Qysh me kuptu për këtë dunjo këta? Vite që e ki kalua. Vite që e ki kalua, ku i kje? E pyton ima Mahmedin, rahimehullah. I than, oho, që kur bo plak, hajtë me përshku i rinijen. Kër i e i ri, qështë e desha rinijen? Dhe e këni pati shka kër e ki ndor? Për një arbje, qështë të mra rinijen. Vete një plak, apo? Një plak të meqëm. E njërën ka zonë ku përnu e që komunizëm. Ja, ka zonë të shka të marë mësimën e pëtije. Apo, qështë do këti kjo dunjo? E shpejt. Shumë e shpejt, së në kapti ata. E shiko, ka arën transmitim që ka përmenim nuk e thiri, se e kanë pyt Nuhin alayhi salatu wassalam. I ka thonë këtë dunjo, qështë është ati? Ka thonë një shpi me dy dyrë, hetë njëna dëltë tjetra. Njëni thotë, a s'ka vakt, tu pak mrejna më knashtë, s'ka vakt. Allahu edhe knatësit halal që ka i ka bo, i ka bo ndihmë për adhurim. Allahu ta ka mundësu më martu, ajo qefi, ja, kështu, më paket vjelë, ama ajtë ka bo i badet me vome ta. Allahu të ka mundësu më martu, jo për knatësinet martesës, ata ta jep kështu paket, thotë, këta e ki gratis. E pse? Që ti ta adhurosh Zotin, mos të kish nevojë mi kollocë si në për haram. A e kuptove? Ai ta jep halalin ti për çfarë? Për shembull, ti e ki mundesh me pas rezervë në shtëpi buk, po ti si haket ato. I hak ata ka dal. Pse? S'ka von Allahu jilal aman. Apo, andaj shiko. Kohëzgjatja e shkurt e kësaj bote t'nimon ti me vë adhurim Allahu jilal jilalu. Para mendo ti me ditë si nesër kimë ndrujet. Qështë adhërën Allahu në gjelë gjelë? Si i ban i badet Allahu në gjelë gjelë? Nesër, me la që të vindë me ta morë shpirtin. Qajo nesër, Abdullah ibn Mesudi, kër e kanë pytë për nesërën, e mas nesërën, e ata shka vjen larë, qëfar ka thonë? Ha, ka thonë, ma hua atin at. Ajo që ka me ard, njëri thot, shala larg. Po ajo larg, ngat, para me no, ta supozojnë ashtu. Njëri ka dhe 60 vjetë imur. Që këtë ndjenë, që ka ti e ki, që kur të kishe vdek nesër, një ditë para, mas 60 vjetëve, një ditë para se me tarë dhe gjeli, njësoj kime pos njënjë. Kime munu, a barën e pak o mashtuje? Shikoni shemull, njëri thot, po na, kam i pri shkejt, jo, jo. Kjo normale, vishtu të me menagjue. Ademin a.s. kër e kryoj Allahu Gjellë Gjellaluhu, ja prezentoj bite vetë. Pengamber, djemë, e kështë mëra. Dhe e pa një djallë, mesin e djemëve. Kanë e pa Davudin a.s. Dhe ozët, kusha që kipi djemëve të mi? A kjo Davudi, këna me pa pengamber, ma vonë, ku ti vene vakti. Tha ozët, shumë i mirë kana. I pëlqezi. Tha, a mujën e me lidhë një raport me këta? A po, apo ja jep do vjetë? Tha po, pi mu jepja 40. Në të shaj e ka imrin, shaj e ke caktu mirë, jepja dhe pi mu 40. Ha? A mu në njënë e bineve me pas po që ta? Mirë po, ademi o njëri parë. Njëri parë. A po dhe, o konë me ilmë të madhë, që e ka full dritë për dhejtë Allahu Gjellar. Tha jepja pi mu 40, në regull. Shiko imri kur zgatët, zgatët, zgatët, zgatët, edhe i ka ardhe gjeli. Kur ka ardhe me lea që jam i amurë, shpirtin ademi të a.s. që i ka thonë me lea që jam. Mos ke orë herët. Dhe 40 mëri kam. Tha, po t'ja ke arru, si ja ke donë gjallit tanë. Jo, edhe janë isi mu rokë me me laqën. Jo, i kam, jo si kam, jo i kam, jo si kam. Tha, për janë samë, i ka muhu ademi, i mohon edhe piri ademit. Po, baba, dardha, nërdardha, e thejnë anë. Po, ademi që ka dashtë? Ajo që i ka muhu me laqën. Po, ho, zotë, edhe pak e pata me nejtë. E shiko njëri, sa zdo medal për kësaj dunjaje. A më na kena medal. Shiko, kitë këto një mojnë, një medal për iluzionit. Kur ti e kupton si ki medal për kësaj dunjaje, sot apo nesër, apo mas nesër. Kitë ato nesat dhe mas nesat janë si nesër. E ai cili ka me dek nesër, që shiva një badet zoti Gjellë Gjellalu. Si në shtrot Allahu Gjellë Gjellalu. A ka vakt ai. Tasimin i që imo shimë, që ta kuptojnë ama qatë. Njani, zotin arruj dhe i sharof kitë muslimatat, ka është diagnostu me e ka morë diagnozën e kancerit. Edhe dije zakonisht për kancerit se qëfar pritë, dhe po. Edhe i thot mjeku, ka shka që i kje. Qka ta mërmenje? A e ka aj atë vrullin edhe zjarmin për këtë dunjo, si kur para se me pas kancerit? A ju ka ra me nejtë mërze që janë të smutë shumë? A mundi me pahe me thonë, shko atë biznisin ata, ato parë, unë e kam e... Këtë ka ra këtë, pëse? Thot o burë, dhe ditë bej kam edhe një mujë kam. E Allah thot, ojo njerës, po që të një mujë, edhe një mi mu kanë ato, edhe një mi vjetë mu kanë ato. Ato, kër t'i vene dita, ti njësoj kam e tarë. Andaj përveshu dhe kuptoje se këtë dunja o shumë e shkurt. Qështë du të me kaluë, ka thonë i bën Qayyim el-Juzije. Ke dunja o ja një sahat. Një sahat. Ha? E dunja sa'a, fejjalha taaten. Ke dunja o ja një sahat. Ketë sahat, japja Zotit në dhurim. Këni pa përshim, shiko, që e përmenëm na, disa e përmenë si ajgarë, shko i bekuari. Shko i bekumi. Normal, ka me shku i bekumi. A kena mu beku na? A kena kaplu më shira Zotit Gjellë Gjellë? Shiko ki Ramazan, sot dita pesta, po? Vallaj, shumë shpejt, mërin, a anë dhe kadrit, as anë dhe kadrit. Shko i ekstu mëra. Pse? Kështu më dhe ja. Andaj, sa ma shtromi na? Sa ma shtromi na? E shëti një njeri, subhanallah, iladhim, ja ka dhonë Zotit Gjellë Gjellë edhe shnetën, po i ka bodhësht vite, ti e shesën frimon, si kur kam jetu të në kohën, si kur kam e zonë edhe atë kja metë që kam arë, jo burë, ka dalë, ani, punoj e këtë dunja, në në këpëthojnë a mësme punu këtë dunja, një mo, rruj e vlatë, ama, dije që kime dekë, andaj tha Allahu Gjellë Gjellë, kjo dunja është shkurëtër, dhe shkurtesa këse dunjaje, neve në banë, për që keni pa shumë për njerëzve, që ka zbesojnë, që farë thonë, një jetë e ke jetoje. Ha? Kjo është i ke pikti shembulli. Ato e din. Ha? Një jetë e ke jetoje. Që farë thonë, ja, se ki një jetë. Në akhirat e ke jetën. Akhirat është jeta. Allahu gjitha thotë, wa inne daral akhirati, le hi el hajovan. Veç akhireti është jeta. Sa njeri, sa njeri, sa njeri. Andaj, ka qenë një prej khalifeve të muslimanëve dhe ka thirë një hoqë, ka thonë, o hoqë, këshilom. Këshilom dishka, e pa një nasihat. Ka thonë, a pedo shkurt a gatë, shkurt. Ka thonë, qështë ka thonë shkurt. Ka thonë, a pështë këtë ka di këtë ku jeti ullët, po. Sa njeri a ka një ullët. mos mi pas mor Allahu ato ti sunulçe. A pse si ke dunjati ku shpijen ku e kite? A e di sa njerë ka pas shpijen çati? Wallahi mos mi pas mor Allahu ti sunë ndrëshë shpijen çati. Me pasti babgjishin e 10 çka kanë aty. Mos me pas kanë deri sot. Wallahi slike zame po, u shpia ema kjo. Ai keni pa disa i kanë bën 90 vjet, nuk shlon pe hiç. O do ema ako deri në fund. Me ta pasën Allah i babgjishin e 10. A bambe që tu një dritarë me malon. Allah e ka morë ketë. Që edhe ti të rreni, apo? Edhe ti kimi ashlu diku i të rrenin. E a ka mundësi që kjo e cila veç shpejt e shpejt kalu në rrenet. Na mi ngull kam ta. Qësh ngull kam? Nuk qëndron kjo. Andaj ka thonë djetarët se kjo dunja është e shkurtër. Dhe në këta duhet me pozicionu besimtarive të vete. Nësimi tjetër që ka thonë djetarë. Allahu këtë dunjama me qka e shembolejti, qëfar tha? Kema in, enzëllna, minës sema. Si një uj, qka e zvejt në bëjqillit. Kjo dunja, o si një uj. Ku është alegoria? Ku o lidhja? Ka thonë djetartë, du të me studiu ujin, me kuptu dunjajën. A me nga qka thamë dërsin e parë? Gjdo shembol, qka e ka pru Allahu në Kur'an, dy gjëra. I studion cilësit e tudijave dhe i lidhë. A, që kjo... Qëtu, që kjo qëtu, që kjo qëtu, këto në gjësoj kanë qëtu. Tani, për me kuptu dënjan, ka dhënë Allah, si ujë. E qka ka ujë që në gjësën dënjas, shumë simi kanë zirë djetartë. Merë studioje ujën, këshire pëse a dënjaja si ujë. Po na, s'kena mundë simi, mi prukim simi. Mësimi pa, ka dhënë djetartë. Qëfar cilësi e ka ujë? Qenja ujë, tabiati ujë, qëfar a? Kanë dhënë, tabiatul ma e sujule u el gjarajan. Uji për nga cilësia, qëfar është? Rjedhës, snalët. Snalët, apo? Edhe është i lamët. Ditor kanë zërë shumë simë, no? Mësimi, no? Uji a i lamët. Dunjaja, qëfar është e lamët, së ne kapë. Merë dhe uji, po shemë, të e kapë telefonin, se sënë i lamët e kapë ndorë. E kapë shatin e ma. Haj kapë ujin, thu kurabe, pse... Sa të dush të rëngoj durë, sa të dush. Thu, dikujt, hajde me një momë dhe pak, meri do dorëza. Ujit ik. E Allah thot, shembulli dënjasër si kjo. Kini pa do, thot, nëjt e milet e forta. Sa të dush nëjt e milet e forta. Êshtë si uj, ta merë Allah u gjilala. Kini pa, në por, ka vene, në por, fshatra, që janë të pabanume tash, që janë kënë të banume. Qëfar gjendja ato? Shpije madhe, nëse e medhë një njeri që ka fotografia, e shë shpijen, qka ka ndodhë me shpijen? E ka hangë toka. Ka me të një guri ati për me e kështu mëra. Pse? E ka mërë Allahu Gjellë Gjellë. Andaj kjo dunjojnë gjësa në ujit. A më në kap? Ha? A më në kap? Ka thëmë djetarë, kur kusën e kap këtë dunjo? Kur kusën e kap këtë dunjo? Po, da pishof, na plot për mënohën me kap. Ha? Dikush të atë, lebe se, o, gjashka. Haj, kape. Shiko sa parë ti kjarëgju. E ditë pisi ke linë sa parë të kjarëgju. Haj, di sa ushimin e ke hongë, sa pijen e ke pije. Po, se së mund është me kapë ata. Andaj, Zotë i unë Gjile Gjilele ka pruhe shembul dhe dunja si shembul i ujë. Pse, dunja është e pakapshme. Dhe është rjedhëse. E kur jemi të rjedhëse, ka në djetarë, qëfar është rjedhëse? Allahu mbi dunjan e zbaton ligjin e vetë që shë zbaton mbi ujin. Qa i bje kjo? Dunjaja vepron me ligjet e veta. Sa du shtë i nervozoju? Hajo, hecë punën e vetë. Por shimu ti ki që të njerë mi thonë, vaktit, na lupe pak. Shimu, njani kura 20 vjetë, qa ko që? Na lupe pak. Apo, kuri ki do të mira? Apo, qka ki qeft të parën herë? Shimu, ki shpi, ki ki të mirat. Cila dëshira e vetëme? Me mujt me nalë këtë sahatë. Ama s'nalët, rrëtës është. E Allahu Gjile Gjilelu pse e bje këta? Me menuën. Ojo njërës, kjo botë rrëtës, unë do t'i zbatoj ligjet e mija. Sikur që zbatojt ligji ujit, kini pa ujin? Ka do që e blokonaj e gjenë një ujtë. A në përshemë që e këto mjeshtë, që ka mirën edhe me tokët me njërës që janë ingjënjera, që farë thojnë, ujë janë problem. E izolim, pëse? Ujë i thotë, hej, e gjenë një birë atje. E pëse? Se është tabiat i ti. E ta një dunjaja ti sa dush blokoje. Mare, shko të doktorët matë mirë, parët matë mira, matë majme. O doktor, bemi be mu hapat, sa dush hapa. Sa dush mjek, sa dush pare, deporton vdekja, të merë. Pse, thamë, mi ashtë lurajnin, diku tjetër. Andaj ka ndonë djetarët, tabiati i dunjas është, qëfar, është e langët, skapët, dhe tjetra, e zbaton Allahu xhela xhelalu ligjin e rrjedhojës. Ti është për shembull dunjaja, het, het, het. Andaj kanë thënë për shembull përpara në të kaluarën, njerëzit edhe arabët në për urçi kanë thënë sikur ndalja e diellit. E kanë dhënë njërin prej ulemave të musliman Ayyub Sikhtayani, kanali në njëri. Ka dhënë hoxha, ka mundsi pak nga 5 minuta me fol, sikur që plot për njerëzve kujtojnë se koha e hoxhës është çashtu veç me bom muhabet. Apo o këtë janë, po njëzit në bëhe, e kanë ditë kemetin e kohës. Qëfar i ka thonë, aban? Ka thonë, po, me shartë, nale dilin, më stajtë e vakti. Që? Unë e këtë vakti, që ka mujë me kalu me ti, unë e mujë me mush me diska tjetër. Mujë me lezu Kur'an, mujë me lezu hadith, mujë me falë namaz, mujë me mund të mira. Andaj, shumë për njëzve i gjenë, thotë, ka be vakti? Ku ka vakti? Që që e gjenë vakti? Andaj, që ka? Hasan al-Basriu ka thonë, o, biri Ademit, ti e disa dit, kur shkon një dit, ka shku një pjesë e jotja. Sot njerëz i festojnë ditëlindjet, Zotin arrujt. I ka bo 60, thot, urime ditëlindjen. A di shkelje kjo? Urime, se edhe pak, shumë shkur të kikin e me të vërros. Që që i thut dhe që ti urime? Që që i thut një njerit urime, se ti edhe pak kimin alon? Andaj djetar, leje, tash, dikush thot, juridikisht, bidat e kështu më ratë. Spojim në thona, po ti të dek, ti të shku ka Allahu Gjellë Gjellë, këni pa fletat, mari, njësa djetarë ka shembulli me fletat, ti e këput një flet, por ditë ka një flet, apo, njën i thot, këput e urime, po kjo ka me metë shprast, një ditë ka mu hargjue, anaj kupertinat e jetës janë fletët tona, ditët tona, nëse nuk i mushna me adhurime, që shkëna me dalë para Allahu Gjellë Gjellë, anaj kjo është primësime që kanë zirë djetarët në këtë kontekst. Tjetra, që ka ndonë djetarët, kjo është një mësim shumë interesant. Ka thonë djetarët, tabiati i ujë që është, kush kontakton me ujën, ha, jeptel, ha, ka thonë djetarët, e teblil, e lbelle, i thonë, për shemë, du të vim të një shemë u tjetër, kërë Allah u gjitha e përmen, që është në shijut, edhe atë lëngt, atë pikumën që e ka shijut. Ka thonë djetarët, dunjaja si ujë, që shibje kjo? A më në dikush me arë në dunja mësë mu lagë? Ti me hin uj e mos mu lag. E cila e lagmja e dunjajës? E qëta është disa vetën e ti nëmrojme. Gabimet, vështirësit, telashet, depresioni. Apo, mos kuptimi, mjegula, tuta, friga. Këtë të janë, ke hin dunjo. Në një dhëtë, por që imo dojna me bo në atë gjennet këtë dunjo. Apo, disa po foli, në bo këtë të mire, kështë të më ratë. Zbadhe, zbadhe, kur qishë këtë dunjo. Këtë dunjo jetohet që shka thonë Allah dhe shkohet. Ska që ishme va ndryshe. Sa dush, rejnë, rejnë, ato për ti të rejnë. A mas ndodha jo. Andaj, kjo dunja, qëfar është? Ka thonë për nga mberi s.a.s. Kullu bëni Adem Khatta. Ketë bita Ademit janë gjunaqar. A më në gjani me thonë, une ku marrë këtë dunja, a ma valla që 50 vetë asë një gabim se kam po. Që ishme s.a.s. kemë? Plot gabim e ki. Kush hin uj, lagët. Mirë, po qëfar thonë djetartë? Djetartë thonë, në këtë dunja, nuk kena ardhë me pështupit lagmës, po me pështupit të mytëmës. Ha? Shiko, qëfar krasin e vojnë? Ti kur të ishë ndeti, ti a e ki menën mësë mu lagë, a mësë mu mitë. Në këtë dunja, kur ke ardhë, kur të ka pru, njërë i thotë, unë e s'pudu asë mu lagë, asë me fitu, a mësë me upë, s'ka, të ka kryu zotit. Njërë i thotë, a banë asë në tonë, asë këtonë, s'munët. Se ka dash dëshirë Allahu Gjellora me të kryu. Dhe të ka dhonë menë me të zënë ti mund është me punu me ta. E tani, shiko shembulli dunjojës, kena ardhë këtë dunjo. Po, kena gabime, kena ignoranca, kena padije, do njerë zdina, do njerë kena friga, do njerë kena vështirësi, do njerë ja huqmi, do njerë ja qëllojna. Kjo tabiati kësaj dunjoje. Qka duhet kejtë që këtë proces me pështu e? Ti me pështu. Po, kini po njerëzit ku shkojnë e vërdetna? Nuk mund është ti me hinë deti, ma një mësë mulagania. Asti. Osh me rëndësi me dalë mbregdet, me dalë në akhirat i pastër. Andaj këtë dunja, për qemë, mos tujti, po qysh i bje një musliman i mirë, një musliman i mirë i bje tu për pjekë. Gabon, pendohet, apo, për qemë të në Ramazan, që sa Ramazana, në këtë e dina se në po si zahabët. Asë nuk mund është mu ba, e ku mo me la, që shë perceptojnë disa. Jo, ty për qemë, je agjërushëm, je tu arvatë. Po, t'hik dhe një gabim, t'hik dhe një arrëshitme. Shem lën, thonë shok të pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur ishmin me xhlis me Muhamedit alayhi salatu wassalam, ja lexojshmi prej buzëve, tu thonë astaghfirullah, astaghfirullah. Apo? Njani atje, çava me karta lum. 2, 5, çka, kështu më radh. apo ketë jeta shkon çashtu 6-5. Disa njerëz janë me numër. Allahu xhela ka përmendur Kur'an se kena kriju prej gjinëve dhe prej njerëzve. Për çfarë? Për me mujë xhenemin, Allahu na rujt. Dikush thot, po a nuk ka po drejtësi, po kshira jetën. Kshira jetën çe balla. Kshira ti jetën. Xhenemi dhe xheneti janë punët e tua sot. Ti e ndrejsh ata. Andaj Ibrahim alayhisalatu wassalam tha, o ju njerëz, i tha Muhamedit sa, përcjellja e umetit, përcjellja e umetit se toka xhenetit janë shumë pjellore. Me çka mushët? Me çka mushët? Subhanallahu. Wala ilaha illallah. Me dhikrët Allahu Gjellala, me ibadet dhe Allahu Tebare Kjo Vëtale. Andoj që kësa abë dhënë, ja le dzojsh me mësëm me zlisë, të thonë, estakfirullah, ve tu bujdej, ka harin të rasmetim 70 herë, shtë para në tanë ditën e kanë gjithë, estakfirullah, ve tu bujdej, që ka bo Muhammedi s.a.s. Po njeri për nga tabiati është gëbimtar. Allahu Gjellala i thotë Muhammedi s.a.s. Ti kina falë kitë gjunahët, se njeri a gëbimtar. Për jëmë samë, një të për ditëve, kemi ka duna shkurtimisht, u nërvëzu me Aisha dhe e ka malkuë. Ka këthi pastaj, ka qëtësue, ka thënë, o, Zotë, gjithë dua Aisha e këmba kundër di muslimanit, banja rahmet, banja mëshirë. Edhe më fundë fërë ka thënë edhe unë jam njeri, më kapë dhe një nërvëzë. Apo, po kërë i ka ndonë shumë radhë, edhe ka bojë stikfarë. A i ka bojë stikfarë, tu mështë të bojë gjunahe. Na? Vallaj, veç me e la shikimin e haramit, sa i stikfari duhet. Veç me e la sa farës e si kina bona, ta njetën, sa i stikfari duhet me bona. Sa të shmi thanë Allahut, më falë o Zot, më falë o Zot, më falë o Zot, më falë o Zot. A dhe ka në ndjetarët, se kush vjen këtë dunja, do të lagët, do të përlijet me vërstisit e kësaj bote. Ska pa u përli me vërstisit e kësaj bote. Mirë po, qka është, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ve khairul khatta'in atë të uabun. Ma i miri për këtinve të përlimve me gjunaje dhe me vëshisi dhe me gabime kusho, ata shka pëndohën shumë. Ndë një nuk ka të pagabushëm, po ka shumë të pëndushëm. Ma e me, këtë dë një djetarët kanë diskutu për nga mërë të bojnë gjunaje ajo. Ma e me, Kur'anë, kërë e kanë studiu le matë, kanë thonë një mesele, për nga mërë të bojnë gjunaje, pas të janë do nga mendime ndryshme. Kanë thonë, në esenës, bojnë gjunahe. Pastaj, janë do një mendim tjetër. Kanë thonë, të mëdoja që i bojnë, veç të voglat. Argument? Argument ka thonë, gjithë ditë i stikfarë të bojnë. Qka të bojnë? Tanë natën a falë, o Zotë falëm, o Zotë falëm, o Zotë falëm. Kjo qka? O te kërku prej Allahu Gjellewala, falë. Andaj, kjo është e se në duhet a kuptojnë nga kjo qështje. Ka shumësime të ndërua, lezer, po, kona ka mbarua, du ta përmeni dhe një për tyre. Kanë djetar, shembulli ujit dhe dunjas. Uji o shumë i dobishëm dhe është pjesë qënësore e jetë. Së mund është pa ta. Andaj, ku ka uj, ka jetë. Ku ka uj, ka jetë. E tani, ki uj, thotë Allah u gjeluar, i në gjanë dunjajës. Si dush me fitu për kësaj dunjaje, shikone që shpo fitoni ju për këti ujit. Që shpiton njëri për ujit? Ti kur për uj, ha merë burën me eshti ngoja po e marrë një gotë vogël? E marrë një gotë vogël. Bile e ndrejqat gotë, kështë, pëse? Unë jam njeri. Nuk mund është si hajvanit që ja qënë një kazan, pipi që tu. Ja, unë jam njeri, unë e du gotë, bile dë njerë, apo kena qef më konë ma e mirë, ma e vogël, disa njerë sa ma i holë që ja, apo dhe ja, unë qëtu ma mirë e pikështu. E kristal e pjati gjami dhe pikti gjami. Kitë kjo normale, pse? Allah në ka kriju qështu. Na dojna, dhe ndrejq penda, kanale, pse? Me jashlu tokës, qa që ujë sa i duhet? Pse nuk e banë vërshim ati? Si duhet mërë shkash tokës? I duhet pak, sa ta kape tokën dhe të përzijet me dhëta jope fritin. Apo, këni pa lumi, ja vendosë shtratin. Apo, pse shtrati? I thënë u hdud, pse i rinojnë këto? Khat, se me ba me da lumi pivenit, qka ba? Së ta le me jetu neve. Allahu gjelluare, i ka bo lumejt me shtret, pse? Në tokë, a ka ma shumë ujë, a ka tokë, thaci, ujë. Ma shumë ka që anë detra, se sa, përshka, përshka këse tokës i duhet. Mirë pa Allah i manë ato, pse i manë, që me mujtë në me jetuhe. E kjo dunja, po nuk e kanalizove, po nuk i andrej që shtratin, me bo me dalë ajo për kontrole, të mërë me veti. Sa pri njerëz ju ka dalë dunja e për kontrole? Zëngjit me kur gjanë, vallaj. Kejti ka edhe pak, edhe pak, edhe pak. Miliona, miliarda, triliona do mi babi pare. ku je të dash? Ka thonë alayhi salatu selam, me pas biri Ademit një lugin me ari, kish me pas qef me pas ditën. Apo lugin me ari. Njani mi a dhon me fitu 500 mijë euro në bank. Apo edhe mi dhon këshire, ekziston një mundësi ti këto mi bon 700.000. Thot, a mund shme më kalzu? Fjale e pa, a mund shme më kalzu? Dhe qysha e mundësia? 1 milion mi a dhon. Apo me ta dhon komplet bankën. Pytja e parë një dhe qka, që kjo banka që të regujta? E kon tabiat me, me pas, apo e kjo me bo me dalë bi kontrole. Qka bat? Qka bat me dalë bi kontrole? Të mbyt. Allahu që thot, po nuk e kanalizuat ju dunjajën, ujin ju marrë me veti. E si kanalizohet? Si kanalizohet? Me urdhët Allahu Gjellë Gjellalu. Ti ju bindë Allahu Gjellë Gjellalu. Ti me ibadet. Ti kur ju bindësh ati cili ka kriju dunjajën, ajtë analë. Këto që janë, që kanë arë shumë për i transmitimeve, që i thojnë Allahu të që janë, dhët, o, zot, ljepëm leje ti marrë këtë me veti. A dhe thotë, jo. Këni pa vërshimët? Sa teknologjia sot në bota, prapë ndohë tsunami. Sa aeroplani Iran me tonelatat moja, po? Hini lezani sa Iran një aeroplan. Mirë po prapë ndohë të farë, një erë heshetit. Thotë s'po mundet me zbit aeroplani se ka shumë erra. Prit një pak. E mirë po t'ja nuk i e Irana? Jo, jo, këshiko, Allah u ka ligje me një erë, fshina, po? Të metë. A në kjo dunja është këso, me fushit moja. Me energjit moja. Këtë energjit isu në nalë. Qështë e nalë? I thua, o zotë, nalëma. Nalëma. E Allah për me ta nalë të kalif vesh një shartë. Kur gjo ma shumë? Bindë mu muën. Dilti ka zotin. Banu me zotin. Duja Allahum. Esha qështë ta nalë. Shiko Muhammed S.A.S. Kitë dunjajnë e ka nështruhe. Ku mundet me dikush me ta nështru dunjajnë? Shiko sa të e madha. Shiko sa fesadi sot në bota. Mirë po kur Muhammed S.A.M. ishte Resulullah i dërguari Allahut, Allah i tha, ti është, ti, meri se të shajki me veti, pak, këtë kam e ti prune me të nështru tije. Dhe kjo ka ndodhë. Këtë dunjaj e ka nështru Muhammed S.A.S. Deri para 100 vjetëve, deri para 100 vjetëve musliman dhe kam pas këtë dunjaj e ndorë. Pse? Se kur i ki punt me të madhin, a i cili ka këtë dunjan, yje e universe, e planetet që ka për ti shëtit. A e shifë në qëke dilën e madhë që ka nadel? Ta është normal në Franë, po, nadel shpesh. Kush mundët pineve me organizu me qitë vesh një ditë? Hajde, këtë kene më mletë bashkë, ta nxena një ditë ditën. Edhe kur të lodhë dhe pikti dilët, supozimisht, dhe pëse zëndodha jo, si kur ta arrini me nxerë, sa është, du të me flejta po, sa ta ka ti na duhet neve me thonë, bolë mo, largohu pak, flejna. Allahu shfarë thotë, dhe në rëtullimin e natës dhe ditës ka ajet, kush penal me këtë dilë? Për shikove një metrë e 60, 2 metrë, 3 metrë. Gjithaj dilë, kanë thonë djetartë, mbi 300 euro ma i malë se toka. E lëvizë Allah për insanin këtu, në tokë. Që ta mate kohën, e ta mate Ramazani, ta mate, kiti mate. Andaj, sa ma i bindë që mdaj Allahut, sa ma dunjane ki në kontrolë. Sa ma rebel dhe i Zotit, del dunjane në kontrolë. Andaj, thot për nga mirë alej salatu sëram, kush nuk e ka brejnë nga Allahun, ha, se ka gajlë Allahun cëllën lugin dunjajës, shkatrohet. Mëse me nëse më sanena, i dhimë është dikun. Nuk qanë as qili, as toka, për ata i cili, si ka bindë Allahu Gjellë Gjellalu. E lusme Allahun të bare kjo e tëra, që Allahu Gjellë Gjellalu në mundësën me përfitu në këtë muaj të madhë të Ramazanit. Në mundësën Allahu Gjellë Gjellalu të lezojnë në këtë Kur'an të madhë. E lusme Allahun të bare kjo e tëra, që Zotë Jon Gjellë Gjellalu hu, da ban këtë Kur'an pranver dhe shi të zemrave tona. E lusme Allahun të bare kjo e tëra, që Zotë Jon Gjellë Gjellalu hu, kuja kemi qëllu, Allahut në shpërblen, ku kemi gabu, Allahut në fal, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.